إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون แท้จริงมันไม่มีอำนาจใดๆเหนือบรรดาผู้ศรัทธาโดยที่พวกเขาได้มอบหมายการงานต่อพระผู้อภิบาลของพวกเรา إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون แท้จริงอำนาจของมันมีเหนือบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับมันและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีกับพระองค์ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ และเมื่อเราได้เปลี่ยนองค์การหนึ่งแทนอีกองค์การหนึ่งและอัลเลาะห์ทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมา พวกเขากล่าวว่าแท้จริงเจ้าเป็นผู้อุปโลกขึ้นเปล่าเลยพวกเขาส่วนมากไม่รู้ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าวิญญาณบริสุทธิ์คือญิบรออีลได้นำมันคือองค์การอัลกุรอานลงมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยความจริงเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธามีความมั่นคงและเป็นทางนำและเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ และโดยแน่นอนเรารู้ที่พวกเขากล่าวว่าแท้จริงสามัญชนคนหนึ่งสอนเขาภาษาที่พวกเขาพาดพิงไปถึงนั้นเป็นภาษาต่างถิ่นและนี่เป็นภาษาอาหรับที่ชัดถ้อยชัดคำ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ แท้จริงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะไม่ทางนำแก่พวกเขาและสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างเจ็บแสบ إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ถ้าจริงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลเลาะห์นั้นอุปโลกความเท็จขึ้นและชนเหล่านี้แหละคือผู้กล่าวเท็จ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ผู้ใดปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วเขาจะรับความเกลียดโกรธจากอัลเลาะห์เว้นแต่ผู้ที่ถูกบังคับทั้งๆที่หัวใจของเขาเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาแต่ผู้ใดเปิดหัวอกของเขาด้วยการปฏิเสธศรัทธาพวกเขาก็จะได้รับความเกลียดโกรธจากอัลเลาะห์และสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างมหา ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาพอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือปรโลกและแท้จริงอัลเลาะห์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ชนเหล่านั้นคือผู้ที่อัลเลาะห์ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาและบนหูของพวกเขาและบนตาของพวกเขา และชนเหล่านั้นคือผู้เผลอหรือ ลาจรมอันนะฮุมฟิลอาคิเราะติฮุมุลกอซิรุน โดยแน่นอนแท้จริงในปรโลกนั้นพวกเขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุน ซุมมาอินร็อบบะกะลิลลาซีนฮาจะรูมินบะอ์ดมาฟุตินูซุมมะจาฮะดูวะซับรูثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم แต่แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นบรรดาผู้อพยพหลังจากถูกทดสอบแล้วพวกเขาก็ต่อสู้ดิ้นรนและอดทนแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าหลังจากนั้นแน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون วันที่ทุกชีวิตจะมาโต้แย้งแทนชีวิตของมันและทุกชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่ได้กระทำไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรม وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوعفأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون แล้วทรงยกอุทาหรณ์ถึงเมืองหนึ่งซึ่งปลอดภัยและสงบปัจจัยยังชีพของมันมีอย่างสมบูรณ์ทุกแห่งแล้วมันก็ปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงให้มันลิ้มรสแห่งความหิวและความกลุ้มเนื่องด้วยพวกเขาได้กระทำไว้ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ และโดยแน่นอนได้มีศาสนทูตท่านหนึ่งจากหมู่ชนของพวกเขามาอย่างพวกเขาแล้วพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อดังนั้นการลงโทษจึงได้ประสบกับพวกเขาโดยที่พวกเขาเป็นผู้อธรรม فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ พวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่อนุมัติที่ดีๆและพวกเจ้าจงขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์หากพวกเจ้าเคารพภักดีเฉพาะพระองค์เท่านั้น อินนะมาฮัรรอมอะลัยกุมุลมัยตะวัดดะมวะลัห์มัลกินซีรวะมาอุฮิลละลิฆอยริลลาฮิบิฮ์ฟะมันยัฎฎุรรฆอยรบากิวะลาอาดิฟะอินนัลลอฮะฆอฟูรุรเราะฮีม แท้จริงพระองค์ทรงห้ามพวกเจ้าเพียงเฉพาะสัตว์ที่ตายเองเลือดเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกกล่าวนามอื่นจากอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดที่อยู่ในภาวะขับขันโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ได้เป็นผู้ละเมิดแล้วไซแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ วะลาตะกูลูลิมาตัศิฟอัลซินะตุกุมุลกะดิบฮาซาฮะลาลุวะฮาซาฮะรอมุลลิตัฟตะรูอะลัลลอฮิลกะดิบإِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ และพวกเจ้าอย่ากล่าวตามลิ้นของพวกเจ้ากล่าวเท็จขึ้นว่านี่เป็นที่อนุมัติและนี่เป็นที่ต้องห้ามเพื่อที่พวกเจ้าจะอุปโลกความเท็จต่ออัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้กล่าวความเท็จต่ออัลลอฮ์นั้นพวกเขาจะไม่ได้รับความสำเร็จ มาตาอูกอลีลูولهم عذاب أليم ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยและสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวด وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون และกับบรรดาผู้ที่เป็นยิว เราได้ห้ามสิ่งที่เราได้บอกแก่เจ้ามาก่อนแล้วและเรามิได้อยุติธรรมต่อพวกเขา แต่พวกเขาได้อยุติธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ถ้าจริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นสำหรับผู้กระทำความชั่วโดยไม่รู้ พวกเขาก็ขออภัยโทษหลังจากนั้นและปรับปรุงแก้ไขให้ดีแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าหลังจากนั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ إن إبراهيم كان أمّة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين แท้จริงอิบรอฮีมนั้นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศ เป็นผู้ภักดีต่ออัลเลาะห์เป็นผู้เที่ยงธรรม และเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم เป็นผู้กตัญญูต่อความโปรดปรานของพระองค์พระองค์ทรงเลือกเขาและทรงชี้แนะนำทางแก่เขา สู่ทางที่เที่ยงตรง وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين และเราได้ประทานความดีให้แก่เขาในโลกนี้และแท้จริงในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่คนดีอย่างแน่นอน ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين แล้วเราได้ประทานองค์การแก่เจ้าว่าจงปฏิบัติตามศาสนาของอิบรอฮีมผู้เที่ยงธรรมเถิดและเขาไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون แท้จริงวันเสาร์ได้ถูกกำหนดขึ้นแก่บรรดาผู้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้นและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างแน่นอนในวันปรโลกในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้น ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين จงเรียกร้องสู่แนวทางของพระผู้อภิบาลของเจ้าอย่างสุขุมและการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงจากทางของพระองค์โดยที่พระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ และหากพวกเจ้าจะลงโทษฝ่ายปรปักษ์ก็จงลงโทษเยี่ยงที่พวกเจ้าได้รับและหากพวกเจ้าอดทนแน่นอนมันเป็นการดียิ่งสำหรับผู้อดทนทั้งหลาย وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ และเจ้าจงอดทนเถิดและการอดทนของเจ้าจะมีขึ้นไม่ได้เว้นแต่ด้วยอัลเลาะห์และอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขาและอย่าคับใจในสิ่งที่พวกเขาวางกลอุบาย إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ แท้จริงอัลเลาะห์ทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยำเกรง และบรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย